Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei clubberii, bună dimineața. Bună dimineața, salutare. Este joi și dacă e joi, e weekend la noi. Așa, foarte matinal, vă salutăm 7 și câteva secunde. La Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi, astăzi DJ Young la butoane. Oh, avem derechisuri de la voi, le așteptăm de fapt începând de acum și până dimineața la 10, la 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Și desigur pe facebook.com/KissFM România, derechisuri, desigur, dedicații, derechisuri. Dedicasuri. Dedicasuri. Începem, de fapt, DJ Young a început tracklist-ul de astăzi cu Telino, Private Love. Avem Andra, Something New, DJ Young, Remix și mai apoi Xonia și Deep Central, My Beautiful One. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss waiting for somebody, a family's love, since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. DJ Young și Olix. Varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat ca de obicei la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți intra acolo să ascultați sau să descărcați emisiunea noastră de până acum. În dreptul fiecarei linii aveți două variante, una de play sau alta de download, să puteți lua emisiunile cu voi oriunde vreți. Și nu uitați că înainte de fiecare piesă există o prezentare, da, fapt, adică 3 în 3 piese. Da, da, da, din 3 în 3 piese sau cam din 3 în 3 piese vă spunem ce piese urmează, ce piese au fost, așa că încercați să le rețineți, da? Caro Emerald, chiar acum, A Night Like This, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party?

Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Avem ador un dans imediat, dar până atunci SMS-uri 0722 20 60 20, dedichisuri. Hai să vedem ce ne scrie lumea. De la Cosminelu pentru scumpa mea soție și pentru prințișorul meu Alex. Avem bună, vreau și eu un dedichis din partea mea Florin pentru vecina mea Bianca din Vaslui și dacă se poate Tripin Andreea Bălan. Mulți pupici pentru prietena mea, semnează prietena mea Diana, semnează Claudia din Lugur. Un dedichis pentru Maria la mulți ani în partea copilașilor Mary și Doru, copilași în ghilimele, desigur. Salutare băieți, aș dori și eu pentru colega mea Mirela, Bruno Mars, Just the Way You Are, vă pup, Cristina, nu, Crina din Iași. O să găsim un remix puțin mai încolo. Salut băieți, sunt Bobby pentru maimuța mea Elida. Te iubesc și pentru toți prietenii mei, aștept să mă sunați pentru potul cel mare, vă ascult non-stop, sunt cu voi, cu ochii pe voi. Ah, ok, cu ochi, cu ochi, cu capa. Da, deci este altă limbă, nu mai e de mult română. Aș vrea să-i cer scuze prietenului meu Adi, care vă ascultă non-stop, pentru izbucnirea mea de marți seara, vă pupă Yo-Yo. Da, Yo-Yo, ce ai făcut? Ai făcut Yo-Yo! Yo-Yo, party people! Am trei super hituri chiar acum, alor în dance, ne-a pregătit DJ Young. Avem Zuki, Lift Your Leg Up, o variantă bootleg cu o altă piesă împreună, și apoi Alinka, Naughty Girls, o piesă de Laurențiu Duță produsă și lansată de sigur la noi la Kiss Kiss. Chiar o să vă placă cu siguranță. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo! Alone. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse.

Alinka, o piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Este cum e? Orice asemănare cu nu știu ce este din pură întâmplare, da, e pură întâmplătoare asemănarea cu Disco Romancing, din cauza că se întâmplă să fie același compozitor și producător, desigur. Inspirația, na. Dar sună foarte bine în club, dacă le mixez una lângă alta, da, numai sunt bună. Da, sunt două piese diferite, da, să știți. Ok, avem o pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu Daily Kiss-uri de pe Facebook. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nu mă reduță. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix. Pare people, avem dedicații de pe Facebook. Stai așa să ajungem la ele. Să și găsim Facebook-ul Kiss FM, să dăm un refresh chiar acum, să vedem. Desigur, să ieșim din pozele cu fete la care ne uitam noi până să intrăm în emisie. Aoleu, e crezut. Stai așa că o să scriem acum, atenție, facebook.com/KissFM România. O să dăm și like acolo pentru că n-am dat până acum. Glumesc. Bine, avem Cosmin Rican, salut, vreau și eu un dedichis pentru 10A din Decebal, din Drobeta Turnu Severin, cu mesajul: mâine batem 11A. Hai 10A! Oamenii ăștia se bat la școală, nu știu. Salutare, băieți, super tare programul, aș dori și eu pentru toți Kisomanic piesa Connector, Jimmy Da, Monday, MC Ușoare și Keep Up the Good Work. Mulțumim foarte mult, Andreea Durac, bun, aș dori un dedichis pentru Emma din Bacău, pentru voi și toți Kisomanic, cu melodia Dacă Cucio, la tare, se apuiesă triste, vă iubesc, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Cineva ne pune o poză cu Kissy Haioase, în fine, Best Defender, salut băieți, sunt din Republica Moldova. Orașul Nisporen, așa, aș dori și eu o dedicație muzicală pentru clasa 10-a a Liceul Teoretic Mircea Eliade din orașul Nisporen, cu mesajul mult succes pentru mine la balul bobocilor și să ieșiți de acolo învingători. Ok. Uite, Renata Timea, ola băieți, îmi place să vă ascult dimineața. În ghilimele, desigur, dimineața trebuie apusă pentru că este matinalul claburilor. Cineva ne dă bancuri, aș dori și un dedichis pentru toți cei din Rupla, din clasa 8-a, cu melodia Saxo Club Speak One, ok, de la Claudiu. Și Dănuț Petru, vreau un dedichis de la Dănuț pentru Mihai, Alexandru, Daniel, Mădălina, Andreea, Ștefan, pentru voi și pentru toți prietenii mei din clasa 8-a, sunt de cei mai tari. Continuăm mixul, chiar acum, Love the Way You Lie, de la Eminem și Rihanna. avem 3 minuțele până în ora 8, așa că e timpul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Mai exact, agenda partidului Kiss FM din acest weekend. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mâine seară în Club Castel din Dasio Cadeland, în Târgoviște. Iar sâmbătă suntem în Club Baroc din Sfântul Gheorghe, în Covasna. Super petreceri. Sâmbătă, desigur, suntem în direct pe Kiss FM cu partidul. De la miezul nopții până dimineața la 4, gata, pauză scurtă, 3 minute, înainte de ora 8 și ne întoarcem cu încă 2 ore de mix. Două ore și concursul Kiss Kiss, n-am spus de el. Avem 3800 de euro și un iPad 3G. Puneți mâna pe bani și pe super device. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Asta ar putea să vă treziți cu poliția la ușă, nu de alta. Avem încă o oră de mix. Olix și DJ Young împreună cu voi, cu DJ Young la butoane azi. Și este timpul pentru SMS-urile primite de la voi la 0722 20 60 20, pentru că am pus mashup-ul acela între Yves La Rock SMC, o piestă mai veche, Think About The Way. Cineva ne cere un Mr. Vane de la La Bush. Nu cânta La Bush, Mr. Vane, ci Culture Beat, da? Deci domnul Daniel Slatina, Mr. Vane de la Culture Beat era? Da, poate găsim un remix ceva mai încolo. Da, oricum ideea este foarte bună. Salut, vreau să urez și eu tatălui meu Viorel, care împlinește astăzi 43 de ani. Un sincer la mulți ani, melodia pe care o dedic este Boschito, Tobogan, Adi din Ploiești. Super. O piesă foarte tare, de altfel, dar nu se potrivește pe formatul emisiunii, decât dacă ar avea un remix foarte șmecher. Ascult Kiss FM almost non-stop. Acum am la cuptor cea mai tare friptură pe care poate face un really man. Almost cea mai tare friptură. Da. Sunați-vă să iau cash-ul sau cash-ul, să vă aduc toată tava. Kidding, man. Call me anyway. Sunteți cei mai tare. George din București. George, you rule, man. Da, eu vorbesc o romgleză. Știm, avem și noi multe colegi care vorbesc romgleză în radio. Nu dăm nume. Hey, este melodia nouă, Lexi și Tony Tone, Forever Alive. Aș vrea și eu să-i o dedic iubitului meu cu mesajul Love You Forever, Messi Pupici. Da, de fapt o știi foarte bine. Alessia Borona Supo, Emila Zaria Remix, La Kiss, come on. Yo. I'm better when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. sand. It's driving me crazy, it makes me mad. Thank you. strigat piesa. Ina Saniza, varianta Kiss FM Extended by Olex, se află pe locul 10 în Fresh Top 40, top pe care puteți să-l ascultați sâmbătă de la ora 11, aranjat de Andreea Berghia și prezentat de voi, de fapt aranjat într-o oarecare măsură, pentru că voi faceți topul, voi aranjați de fapt topul pe site-ul kissfm.ro. Acolo amestecați voi piesele cum vreți, apoi apăsați pe butonul ăla trimite topul și... și gata. Și mai departe s-a făcut clasamentul. Ina Saniza, locul 10, zicea și Olix. Cu siguranță să fie un viitor number 1. Uite, un fost number 1 urmează chiar acum. Cu alte cuvinte, Ella Rose și Gino Manzotti. După care Mamacita o să fie number 1-ul de care zicea Olix. Exact, exact. Și, dar poate cine știe, și Ella Rose și Gino Manzotti o să fie un number 1? Un fost number 1. No, you know, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, după care Mamacita de care zicea Olix și apoi avem Shuri Cole Parachute. Kiss Kiss-ul ne așteaptă, vine și el în curând cu 3800 de euro și un iPad 3G. V-ați înscris, desigur, prin SMS-uri cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Toată treaba se întâmplă, desigur, și pe kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I can touch the love Sound and Christian D, alongside the lover man number one, Matteo. Mamacita, por favor. Justin and Mix. Avem la goale câteva clipe. Get Up. Am avut Sherry Cole, Parachute, varianta Gabriel Remix. Am dat un refresh pe Facebook și ia uite ce zice lumea. Kira Cristina zice așa: sunteți cei mai tari, iar zi de zi sunt alături de voi și voi de mine, cu muzica voastră foarte frumoasă. La lucru numai pe Kiss FM, merge radio-ul. Vă pup de la Deva, pupici Cristiana. Cineva insistă cu multe mesaje, hai să sărim, nu ne plac oamenii insistenți. Alexandru Daniel zice: vă mulțumesc că existați și că îmi încântați sufletul seară de seară. Dani din Câmpina. Ștefan Lucian zice un mesaj foarte scurt: hello, asta ne plac nouă cel mai mult. I love Kiss FM, sunt cel mai tare, zice Olsea Filip. Olesea. La fel, un mesaj frumos și o fată la fel de interesantă. Kurt Marius, sunteți cei mai tari. Kurt, am zis bine? Da, aștept Kiss. Vine cu 3800 de euro și un iPad 3G. Patricia, Bia, Ana, așa începe, nu? Hello crazy guys, vreau și eu Gwen Stefani, 4 in the morning pentru mine, Mysterious Girl. He, ce m-aș bucura să mă aleagă Gicuță pe mine la Kiss Cash. Vățuchi, salutări din Cluj de la Oradeancă. Oradeancă, frumos. Salut, și noi. Salutare băieți, spune Rusu Marinel, pe voi și pe toți ascultătorii la Kiss, sunteți the best, the beast. Poți de radio, vă ascult cu drag și cu multă plăcere de 2 ani. Aș dori și eu un derechis pentru soția mea, Veronica, și băiețelul meu, Cătălin, care a făcut 6 ani în curând o melodie. Nu contează, alegeți voi care spie. La mulți ani pentru 5 noiembre, mulțumim! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Avem Lupaș Alexandru, 103.279 de people like this. Foarte tare, da, tare, până avem 103, peste 103.000 de fani pe Facebook, pe Kiss FM România. Îi salutăm pe toți în acest moment. Hai să continuăm tracklist-ul. Mai avem o piesă, hai două, nu? Da, no. Nagoale, Get Up și Deep Central, Music Makes Me Free. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Stand up, stand up. Number one, need another kind of round up. If that's the way to get a brainwash, give up. Better give up, cause we're fed up. Come on, yo.

Hey, back to the party, back to the mix. Încă aproape trei piese, poate nu, ca, nu știu, două piese sigur. Că am întârziat, rău, și cu concursul și cu toate nebunile. Foarte lung concursul Kiss Cash. Poate două piese intră, Thailanda și Nick Camarera chiar acum, Florida și David Guetta. Trăim acum un pic din Thailanda, fiat în două, trei și... Play. Și apoi, ziceam de Clap Can Handle Me, de la Florida și David Guetta. Și vine și Smiley cu Love, imediat, după Love is Smile. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Yes, now, y'all. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick Cavalier up on the place. What? I got this love around.

Bine, îl mai încolo cu bancul, da? Îl citim noi. Mulțumim frumos. Păi ori punem mâna pe bani, ori pe prietenă, zice cineva legat de concursul Chișcă. Tare mesajul. Ori punem mâna pe bani, ori pe prietenă, băi, ce facem aici? Bună, sunt Iona din Iași, vă implor, puneți melodia Dansa Bonito, Narcotic Sound, sunt de cei mai tari, vă iubesc și vă ador. I'm in love with Kiss FM, bună dimineața. Foarte frumos. Bună, mă numesc Andreea, jur și unde de Kiss pentru prietenele mele, Phil of Teia și Silvia de la facultate, sunt de cei mai tari, la mulți ani pentru cei 7 ani împliniți și vă doresc multe baftă în continuare, pupi. Mulțumim foarte, foarte mult, asta e foarte haios. Alina, răspunde, te rog, Cătălin. Ori a greșit număr, ori chiar Alina ascultă radio. Sunteți tari, Leo din Tulcea, cu respect pentru iubirea sufletului meu, Cami, Popeci, Docici. Spuneți, soră mea, Anca, taci, pe bune, nu pot să dorm, vreau chischeș, e nebună. Vreau chischeș, e nebună. Super, super tare. Avem Rush Love de la Ryan și Radu. Imediat, Grasic XXL și Alex Turnin. Și Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Solo, solo. Siempre estarás. El sentimiento es del cielo. Duele el amor. No puedo hablar. Estoy pensando en

Kiss in the Mix, Fare People, Olic și DJ Young împreună cu voi. Avem încă 30 și ceva de minute de piese de mixat. Mamă, cum a trecut timpul. Uite că am ajuns deja și în ultima oră de emisie pe ziua de astăzi. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat, îl găsiți la zi acolo pe kissfm.ro / KKM. Intrați, ascultați și descărcați. Ce fată drăguță. Intrați, ascultați și descărcați Kiss Kiss in the Mix. Ole, și mă ascultă și prietena în momentul ăsta, totul seama, gratuit. Dacă apare o fată frumoasă cu o poză interesantă pe Facebook, până și textul DJ-ului de la radio se poate întrerupe. Ce fată frumoasă. Ce ziceam? Momonica Dulce despre aia este vorba. Puneți, vă rog, melodia No You, No Name. No You, No Name. No You, No Love. Da, ești foarte simpatică. Cred că a fost deja piesa, nu? E vorba de Ella Rose împreună cu Gino Manzotti. A fost. Urmează imediat Voltage, Midor de DJ Young Remix. Și Pedro Casanova cu Andrea, Selfish Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Yo. Eu cresc în mix, Pedro Casanova și Andrea Selfish Love, Gregor Salto remix. facebook.com/kissfmromania. Vorbim ca niște roboți. Unul prezintă piesa, altul prezintă site-ul. Ai stricat intervenția, ești amișto. Așadar, deci dedicați-vă pe Facebook. Ai și uitat ce ai zis? Avem așa Ovidiu Marian din partea mea pentru Casa 10A din Turceni, în special pentru Rață și pentru toți chisomanii. Sănătăria de la Suceava vă ascultă zi și noapte, poate mă sunați pe mine să câștig bănuții la Kiss Kiss. Toată lumea ne cere chestia asta, nu știu exact de ce. Așa cum vreau și eu un delichis pentru colegii mei de la FISC. Noriune și distracție mâine în club. Aș dori dacă puteți să puneți Margie Sovic, Dragonet, Hello, țineți-o tot așa. Oare de ce toată lumea ne cere faza asta cu Kiss Kiss-ul? Pentru că sunt bani la mijloc! Gutescu Mihai, Eduard, Edi, ai un nume foarte scurt pe Facebook. Salutare, sunt Edi și vreau și eu melodia Smart. Miley, Love is for Free. Numai dacă o aveți în program. Uite, un om care nu ne stresează, da? Momentan nu este în program. Marian Mihai, salut băieți, aș vrea și un derichis pentru 10A din Deceva, din Drăbeta, Târgu Severin, cu mesajul victorie pentru mâine. Băieți, câștigăm! Yeah! Roxy Rux, bună, vreau și eu să puneți Cerebel, Gypsy Girl. E de Kiss Kiss? Nu știu piesa, e ok? Nu știm piesa, da. Marian Adrian Borzan. Oameni buni, vreau banii, au dat, dacă ne puneți că ascultă în Stop Kiss FM, vreau și eu Turning de la Alex. Da, chiar a fost tot, mai devreme. Tot e să nu îi razna atunci când îți dorești bani, așa cum faci tu. Nasca, hai, Ioana. Hai să lăsăm muzica să da, lăsăm bine. Am găsit o fată drăguță aici pe Facebook. Da, Sorina Dan. Aia arată foarte bine și Ioana Maftei la fel. Avem Voxis To The Moon. După care piesa pe care ne cerea lumea, Hello de la Martin Solveig. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dă click acolo pe fata aia. Pe fata aia? Pe fata aia. You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say, makes me feel so free. You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say, makes me feel so free.

más tierno que el campo me regaló. Yes. retarde. Da, după aia era la tarde, era, era ok. Și Mr. Boba ne-a explicat la un moment dat că înseamnă săptămâna a fost tristă. Tot ceva de genul ăsta. Acest poliglot al radioului. Spaniolă din telenovele. Adică. Am înțeles. Avem chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Agenda partidului Kiss FM din acest weekend sună cam așa. Mâine seară partidul este în Club Castel din Dasa Cadola în Târgoviște, iar sâmbătă suntem în Club Baroc în Sfântul Gheorghe. De acolo transmitem live după miezul nopții sâmbătă. Hai să luăm câteva SMS-uri de lichisuri. Hei, pe la Sinaia când veniți ne întreabă Cosmin. Păi cu siguranță o să nimerim cumva în iarna asta. Ia fiți atenți, căutați pe Facebook profilul Mălina Petre, e din Focșani, e superbă. O să nu uităm să vedem. Toate fetele din Focșani sunt frumoase, știi? Acum toți obsedați. Ca și noi, de altfel au început să le dea nume de fete pe da, Facebook. Da, da. Kiss Kiss Mix, o emisiune de afemeați. Stai așa. A? 2, 3 și... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Trebuie să fie fără pauza asta, dar mă rog. Vreau să mai citim niște mesaje acum, dacă... Bine, hai să mai fie încă unul. Ia să urcă să avem, să fie clar, da? Da, mulțumim foarte, foarte mult. Și din Galați cineva, gașca de chisomară, pentru Oana, cea mai sexy, frumoasă și stață puștoaică, purtătoare de ochelari din Galați, frumoșulică. Am înțeles, foarte tare și asta, interesant, da dreptul. Bun, ce vine acum? Ce vine la mine, la Luna, DJ Ang Remix, Lady Gaga, Alejandro și Anda Adam Cadillac, DJ Ang și Aisa Remix. DJ Ang și Olix cu voi încă vreo 7, 8, 9, 10 minute. Mai încape acolo? La Kiss Kiss in the Mix. Da, cât mai e. Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Remix. Sună foarte bine în club, l-am testat, l-am probat. Down, down, down, down. Mr. Boba este în studio, n-a întârziat nici azi. Hello, hello. Salutare, iarăși nu v-am. Vreau să te prindem într-o zi întârziat, nu știu, să vii la și un minut. Trebuie să mă așteptați la lift să-mi puneți pin. Păi, poate nu vin deloc, dacă nu vin deloc, ce faceți? Să ai motiv să vorbești despre absențe. Sau despre întârziere. Uite, de exemplu, eu mâine nu vin. Cum nu vii mâine? Ah, mâine nu vii, că nu-i programul tău. Exact. Incredibil! Mamă, mâine ești liber? Mâine sunt liber. Știi ce face Boba vineri, dar nu putem să spunem pe post. O să vorbim la direcțiune. Așa. Să ți se dea o oră de program și vineri. Sau măcar să vin pe aici. Dar știi când? Vineri de la 11 la 12 noapte, așa, când e mai mișto de ieșit din oraș. Da, mă. Ok, care e subiectul serii la Kiss in the Night? Bine, seara... subiectul serii nu este subiectul serii. Uite-te la el. Bine, mă, dacă zici tu. Bine, ci că azi vorbim despre nimic sau cum? Nu, nu, îl avem pe Tom Boxer, îi avem pe Tom Boxer cu Alexandra Black. Mereu îmi vine să zic cu Antonia. Și zic eu așa, pentru că e joi, pentru că e ultima zi pentru unii lucrătoare din săptămâne, să căutăm subiecte pentru săptămâna cealaltă, da? Deci îmi scrii sau mă suni și îmi spui despre ce ai vrea tu să vorbim. Imediat, stai așa să-mi iau telefonul, să... Bine, tu poți să-mi zici la urechi. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend, yeah! Numai dacă e joi, Boba e în Butoi. Okay. Iar mâine e weekend în toată regula, o să fim back-to-back in the mix, Olix și DJ Young de la 7 seara. În vreo 5 minute așa pe Kiss FM, Mugdroasele și KKM, o să găsiți înregistrarea emisiunii care tocmai se termină. Aaaa, șmecherie, nu? Întâlnim mâine, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!